غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے اور ان سے مجاہد نے، کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ ملک شام کو ہجرت کر جاؤں۔ فرمایا اب ہجرت باقی نہیں رہی، جہاد ہی باقی رہ گیا ہے، اس لیے جاؤ اور خود کو پیش کرو، اگر تم نے کچھ پا لیا تو بہتر، ورنہ واپس آ جانا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4309۔